powstajemy wszyscy. Stajemy w jednym celu, tylko nie kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 sierpnia, na zegarze 6. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Białoruś prowokuje, Polska odpowiada. Będą kolejne prowokacje ze strony reżimu Łukaszenki, ostrzega minister obrony. Bruksela ogłosiła kolejne sankcje wobec Białorusi. Można otrzymać dotacje na zbieranie deszczówki w ramach programu Moja Woda. Minister obrony ostrzega, musimy się liczyć z kolejnymi prowokacjami ze strony białoruskiego reżimu. W Białymstoku minister Mariusz Błaszczak zwołał odprawę z żołnierzami, którzy strzegą polskiej granicy. Narada miała związek z incydentem w okolicach Białowieży, kiedy dwa śmigłowce bojowe z Białorusi naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. W odpowiedzi resort obrony nakazał skierowanie dodatkowych sił na granicę. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Incydent z 1 sierpnia to, zdaniem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, celowe i skoordynowane działanie. Wszyscy mamy świadomość tego, że Białoruś dziś pod względem wojskowym jest częścią odtwarzanego Imperium Rosyjskiego, a więc te ataki hybrydowe na terytorium Polski są z całą pewnością skoordynowane na Kremlu. Szef MON dodał, że musimy być przygotowani na kolejne incydenty ze strony białoruskiej. Stąd decyzja resortu obrony o wysłaniu na Podlasie dodatkowych oddziałów i uzbrojenia. Na pograniczu już są żołnierze oraz sprzęt. Bazowanie śmigłowców w dwóch miejscach, w reżimie natychmiastowej reakcji, śmigłowce uzbrojone. Mówił inspektor do spraw szkolenia w dowództwie generalnym generał Marek Sokołowski. Siły powietrzne do zadań na pograniczu z Białorusią zostały wydzielone z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, a także z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Incydent w Białowieży był białoruską prowokacją, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Jak dodał, takie prowokacje zza naszej wschodniej granicy są i pewnie będą, ale nie damy się zastraszyć. Nawiązując do słów Radosława Sikorskiego, że śmigłowce należało zestrzelić, Jarosław Kaczyński powiedział, że rosyjskie samoloty nieustannie naruszają przestrzeń innych krajów, szczególnie państw bałtyckich. Są przepędzane przez samoloty NATO, ale nikt ich nie zestrzeliwuje. I tylko ktoś skrajnie niemądry mógłby się na to nabrać, czyli kazać strzelać prawdziwymi pociskami. Oczywiście Putin i Łukaszenko by się z tego ucieszyli, dodał wicepremier Kaczyński. Jest zgoda Unii Europejskiej na kolejne sankcje wobec białoruskiego reżimu. Restrykcje, które w końcu zostały zaakceptowane, to przede wszystkim propozycje Polski, podkreślił przed kilkoma dniami nasz ambasador przy Unii Andrzej Sadoś. Z Brukseli Beata Płomecka. Na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zamrożonymi majątkami w Europie zostało wpisanych kilkadziesiąt osób, a wśród nich... Wszystkie osoby, które przyczyniły się do haniebnego skazania pana Andrzeja Poczobuta, powiedział ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Oprócz czarnej listy są sankcje gospodarcze. Chcielibyśmy znacznie więcej, ale to, co zostało przyjęte, jest bardzo znaczące. Sankcjami zostały objęte wszystkie sektory bezpośrednio i pośrednio związane z funkcjonowaniem wojska, z produkcją amunicji, z dostawami broni, także produkty podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Chodzi o to, by nie dopuścić, by Rosja wykorzystywała Białoruś do obchodzenia unijnych sankcji. I co ważne, żadne dotychczasowe restrykcje wobec reżimu w Mińsku nie zostały złagodzone i białoruska sól potasowa nie została wykreślona z listy sankcyjnej. Domagała się tego grupa krajów Europy Zachodniej na czele z Portugalią. Stanowczo protestowały Polska i Litwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To kolejny etap rządowego programu, który ma walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. W Krakowie powstanie przystanek kolejowy Kraków-Piastów. W sumie, jak przypomniał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, do 2025 roku powstanie ponad 200 przystanków, które znacznie ułatwią komunikację. Kiedy już powstanie przystanek, a będzie to w przyszłym roku, i podróżny w tym pociągu pokona tą odległość w przeciągu 7-8 minut. I to jest właśnie zmniejszanie wykluczenia komunikacyjnego. I to jest działanie na rzecz bezpiecznego, przyjaznego transportu. Na realizację programu rząd przeznaczył 1 000 000 000 zł. Ruszyła trzecia edycja programu Moja Woda. Właściciele domów jednorodzinnych mogą dostać do 6 000 zł dotacji na budowę przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę. Głównym zadaniem programu jest walka ze zmianami klimatu, mówi Tomasz Bednarek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Coraz częściej w okresach letnich, ale nawet już teraz, nie tylko letnich, mamy informacje o zjawiskach suszy, stąd tak istotne jest, aby tą wodę opadową, deszczową gromadzić i wykorzystywać ją do celów chociażby gospodarczych, do podlewania ogrodów. W poprzednich edycjach programu tylko w województwie śląskim dotacje otrzymało ponad 6 tysięcy beneficjentów. Dziś kończy się 80. edycja Tour de Pologne. Michał Kwiatkowski i Rafał Majka stracili niestety szansę na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, ale ich start należy uznać za udany. Na wyróżnienie zasługuje Patryk Stosz, który do mety w Krakowie dojedzie w koszulce najaktywniejszego kolarza wyścigu. Siódmy etap zapowiadają Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Dziś ostatni etap Tour de Pologne zacznie się w Zabrzu, a skończy na Błoniach Krakowa. Ciekawa sytuacja, bo mamy lidera Mateja Mohoricza, ten, który praktycznie od samego początku przewodzi stawce. João Almeida ma ten sam czas, więc zapewne będzie starał się w jakiś sposób zaskoczyć grupę Bahrain Victorious. Na trzecim miejscu przed dzisiejszym etapem jest Michał Kwiatkowski, ale on traci do lidera już 14 sekund i wczoraj, zaraz po starcie, powiedział, że właściwie on już nie koncentruje się na ewentualnym zwycięstwie w Tour de Pologne, już teraz myśli o Mistrzostwach Świata, bo przecież wyścig ze startu wspólnego, w którym on właśnie startuje już w niedzielę. Dzisiejszy etap z Zabrza do Krakowa to etap raczej płaski i przypuszczam, że o tym, kto wygra, decydować będzie sprint na Błoniach. Koniec etapu około godziny 18.30. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. I relacja z ostatniego dnia Tour de Pologne kończy ten serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj nadal sporo chmur, a jeśli chodzi o opady, to wystąpią na północnym zachodzie i na Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Temperatura na zachodzie i południu od 21 do 25, na wschodzie od 24 do 26. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 19. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. No i weekend nam się rozpoczyna. Proszę Państwa, słońce wzeszło o 5.01, zajdzie o 20.22. Dzień będzie trwał 15 godzin i 21 minut. Dzisiaj piątek, czwarty dzień sierpnia. Rozpoczynamy nasze spotkanie w następującym składzie. Maciej Zelenski, Radosław Bielawski, Stanisław Perzyna, Piotr Firan. Dzień dobry. Krótko o tym, co przed nami. Przed godziną siódmą jeszcze zabierzemy Państwa daleko stąd. Księżyc, nasz naturalny satelita. To dosłownie i w przenośni najbliższe nam ciało niebieskie. Losy Księżyca i Ziemi są nierozłącznie związane. Księżyc intrygował nas od zarania dziejów, ale nie ma się co dziwić, w końcu trudno przegapić go na niebie. Teraz te losy Ziemi i Księżyca mogą być połączone jeszcze bardziej, bo właśnie tam, w kosmosie, na Księżycu ma powstać cyfrowe archiwum światowych dzieł kultury. Szczegóły przed godziną siódmą. Dzisiaj także Dzień Psa Towarzyszącego. Jakie cechy powinien mieć taki pies? Odważna na pewno musi być, ciekawska, totalnie spokojna. Musi być spokojna do ludzi, musi być bardzo łagodna. Sam nieraz zdarzyło mi się, że ją nadepnąłem, oczywiście nigdy niespecjalnie i nawet nie zaskumlała. No nie? To jest, więc ja faktycznie widzę, że ten pies jest naprawdę cierpliwy bardzo i bardzo wybacza, co nie? O wyjątkowej więzi psów i ludzi porozmawiamy m.in. z panią Jolantą, która odwiedzi nas razem z labradorką Mercy, jej psem towarzyszącym, to tuż po godzinie siódmej, a po godzinie ósmej... Co to jest? Taka torba z różnymi kwiatkami, słońcami i serduszkami i duchami. Co byś chciała do takiej torby marzeń schować? Zdjęcia z moją siostryczką i z moją mamą. Będzie o tym, o czym marzą nasze dzieci i o niezwykłych zajęciach w Końskich. Dzieci projektują tam i szyją swoje osobiste torby marzeń. Od rana nasz numer do Państwa dyspozycji. Można opowiadać o swoich towarzyszach, jeśli chodzi o czworonogi, ale nie tylko. 2 2 i 7 3 do Państwa dyspozycji przez cały program. To pora na trójkę. Na zegarze już prawie 13 minut po godzinie 6. Na początek Guns N' Roses. We'll be right back. Polskiego Radia. Kontynuujemy odrobinę wczorajszy temat leśny, tylko że już bez dzika. Kiedy podczas wakacyjnych wycieczek spacerujemy po lesie i znajdujemy jagody, maliny czy jeżyny, to zdarza się, że jemy je prosto z krzaka bez mycia. Specjaliści ostrzegają przed bąblowicą, która zagraża zdrowiu, a nawet życiu. Bąblowica jest chorobą pasożytniczą, która występuje u ludzi i zwierząt. I o tym mówi profesor Krzysztof Tomczuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Owoce rosnące bardzo blisko ziemi mogą być zanieczyszczone bezpośrednio. Natomiast im wyżej rosnące owoce, tym są bezpieczniejsze. W związku z tym rzeczywiście jagody, poziomki mogą być zanieczyszczone. Natomiast wyżej rosnące owoce typu maliny, czy chociażby borówki, no raczej tutaj nie ma dużego zagrożenia. Agnieszka Dados, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie. W 2021 i w 2022 roku w województwie lubelskim odnotowaliśmy po 5 przypadków. Obecnie w pierwszej połowie tego roku. Takich zachorowań odnotowaliśmy już 3. Tomasz Żywicki, starszy specjalista służby leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Ta choroba jest niebezpieczna. Ona przez długi czas pozostaje bezobjawowo, nawet do kilkunastu lat. Więc tak naprawdę osoba zarażona nie wie o tym. Poprzez takie lekkomyślne podejście do właśnie zbierania owoców, do dotykania wszystkiego, co leży na podłożu, no to to no naprawdę zagrożenie jest ogromne. Dlatego też no, przestrzegam zasad i jem, jeżeli ze sklepu to solidnie umyte owoce. Przecież one są zakurzone, brudne, opryski z atmosfery spadają wszelkie te, więc należy myć. Jagody to prosto z krzaka. Zawsze, tylko i wyłącznie. Po prostu wiem, że to nie jest zbyt zdrowe, natomiast chyba za tym idzie smak i ciekawość. Głównymi objawami tej choroby no to jest uczucie wzdęcia, bóle brzucha, często żółtaczka. Przed zachorowaniem najlepiej chroni przestrzeganie takich podstawowych zasad higieny. Przede wszystkim mycie rąk, dokładne pod bieżącą, ciepłą wodą owoców, głównie tych leśnych. O chorobie brudnych rąk ze specjalistami rozmawiała Lilianna Kaczmarczyk z Radia Lublin. To a propos spaceru po lesie i podjadania sobie, proszę Państwa, prosto z krzaka. 24 minuty po godzinie 6. My za chwilę między innymi zajrzymy na polskie drogi, sprawdzimy, jak wygląda weekendowy ruch. Być może Państwo już zaplanowali jakiś wyjazd weekendowy albo jadą na dłuższy urlop. No to zobaczymy, czy będzie korek, czy nie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 5 sierpnia, goszczą nas Myślenice. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Piotr Cugowski, Red Lips. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 w radiowej jedynce. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 6. Łączymy się teraz z Polskim Radiem Kierowców. Czas na radionawigatora. Ewa Mierzejewska po drugiej stronie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na razie nie mamy żadnych większych spowolnień, jeśli chodzi o miasta. Korki w związku z porannym szczytem komunikacyjnym jeszcze nie zdążyły się utworzyć, ale mamy zwężenie na Zakopiance, na S7 w miejscowości Krzeczów. To jest pomiędzy Skomielną Białą a Lubniem. Tam na drodze w kierunku do Krakowa doszło w nocy do zderzenia busa przewożącego migrantów z samochodem osobowym Straży Granicznej. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na 19 kilometrze mamy za to cały czas zwężenie w kierunku Krakowa. Według wstępnych ustaleń policji wynika, że do zderzenia busa doszło w czasie działań prowadzonych przez pograniczników. Straż Graniczna podczas akcji podjęła decyzję o zatrzymaniu busa. Ten bus, z tego co przekazano policji, nie chciał się zatrzymać do kontroli. Doszło do zderzenia. Na szczęście ta kolizja była niegroźna w skutkach. No i usuwanie tych skutków tej kolizji powinny zostać już zakończone. Sytuację drogową obserwuje Ewa Mierzejewska. Kolejny raport za godzinę. A przed nami skrót serwisu Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Prezydent Andrzej Duda odbierze dziś meldunek marynarki wojennej o aktualnej sytuacji na Bałtyku. Planowana na wczoraj wizyta głowy państwa w Centrum Operacji Morskiej w Gdyni została odwołana z powodu burzy, która szalała nad miastem. Samolot kilka razy podchodził do lądowania, po czym odleciał z powrotem do Warszawy. Po ostatnim incydencie w okolicach Białowieży szef MON Mariusz Błaszczak ostrzega, że musimy się liczyć z kolejnymi prowokacjami ze strony białoruskiego reżimu. To także skoordynowane działanie na Kremlu, powiedział minister obrony. Wszyscy mamy świadomość tego, że Białoruś dziś pod względem wojskowym jest częścią odtwarzanego Imperium Rosyjskiego, a więc te ataki hybrydowe na terytorium Polski są z całą pewnością skoordynowane na Kremlu. We wtorek dwa śmigłowce z Białorusi naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. W odpowiedzi resort obrony nakazał skierowanie dodatkowych sił na granicę. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii w Jordanowie. Młodzi mężczyźni w wieku 18 i 19 lat zostali znalezieni nieprzytomni w jednym z domów jednorodzinnych. Jeden już nie żył, drugiego mimo reanimacji nie udało się uratować. Na ciałach nie znaleziono żadnych obrażeń, pobrano krew do badań toksykologicznych. Ponad 50 osób zostało rannych, a 100 zatrzymano po zamieszkach w Sztokholmie w czasie prorządowego festiwalu erytrejskiego. Jak podała szwedzka policja, starły się dwie grupy migrantów. W starciach brało udział kilkuset Erytrejczyków, obrzucono kamieniami także funkcjonariuszy sił porządkowych. Spłonęło kilka namiotów oraz samochodów. Grupa migrantów zablokowała jedną z dróg ekspresowych prowadzących do Norwegii. Pełen serwis o 7:00. Dwadzieścia osiem minut pozostało do 7:00. W naszym studiu Mateusz Warianka, to oznacza, że czas na serwis sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Mamy komplet polskich drużyn w trzeciej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Jako ostatnia awans wywalczyła Legia Warszawa, która w rewanżowym meczu pokonała kazachskie Ordobasy 3-2. Przed tygodniem był remis 2-2. Napastnik wojskowych Tomasz Pekhardt zanotował gola, ale miał zastrzeżenia do gry swojego zespołu, szczególnie w drugiej połowie. tu na Lažinkovskej, to je dla mňa švento, co meč. Starám sa takto vykořistať. No. Latvo troche, teraz stratíme ty branke, tá druhá branka z stáleho fragmentu znovu, to musíme tam popraviť, bo to i v tom Kazachstáne za Latvo, to je sa v puchárach, to sú fatálne branky, to môže zrobiť. V koncu každá branka se tak líči troche inačej, ne, v puchárach a to... Jak byśmy dzisiaj tracili jeszcze jedne, to może być koniec. Następnym rywalem Legii będzie Austria Wiedeń. Wcześniej awans wywalczyła też Pogoń Szczecin, która pokonała 3-2 Linfield z Irlandii Północnej. Tydzień temu portowcy wygrali 5-2. Ich kolejnym rywalem będzie Chęt. Zaliczkę z pierwszego spotkania obronił też Lech Poznań, który najpierw wygrał 3-1, a wczoraj 2-1 z litewskim Żalgirisem Kowno. Teraz zagra ze Spartakiem Trnawa. Teraz kolarstwo. Matia Katenao był najszybszy podczas szóstego etapu Tour de Pologne, czyli jazdą indywidualną na czas. Drugi był Portugalczyk João Almeida, a trzeci Brytyjczyk Geraint Thomas. Ósmy finiszował Michał Kwiatkowski. Zacząłem tak jak wczoraj, też trochę wszystko albo nic, mimo finiszu pod wiatr próbowałem jakby wygrać etap, wziąć bonifikatę, natomiast z tej pozycji jakby atakującego zawsze jest trudniej. Najbliżej zwycięstwa w całym wyścigu jest Słoweniec Matej Mohoric, który wciąż jest liderem klasyfikacji generalnej, a dziś ostatni etap z Zabrza do Krakowa. A dziś w Beskidzie Wyspowym i Beskidzie Sądeckim startuje Gorce Ultra Trail. To impreza biegowa na wielu dystansach. Odnajdą się tu i zaczynający przygodę z bieganiem w górach i złaknieni mocnych doznań kilometrażowych. Przyjedź, pobiegnij, zakochaj się w Gorcach. To jest hasło wydarzenia. A poza pięknymi biegowymi ścieżkami, bardzo cichymi i z malowniczymi widokami na Tatry, tu na Was będzie również wyjątkowa muzyka górali ochotnickich, która przywita Was na starcie, na trasie i na mecie. Zapowiada organizatorka imprezy Wioletta Domaracka. Start o 9:00. Deszcz popada dziś na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu. Na południowym wschodzie także możliwe słabe burze. Temperatura na zachodzie i południu od 21 do 25, na wschodzie od 24 do 26. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. Kto by biegał po tych górach? Naprawdę. Takie dystanse, takie przewyższenia. No i jeszcze ta orkiestra na koniec. Nie wiadomo... Czy to nie anielski orszak powinien wybrzmieć? Mateusz Warianka o sporcie za 2 godziny ponownie, tak? Tak, zobaczymy się jeszcze raz. A my zajrzymy, proszę Państwa, między innymi na portal Polskiego Radia. Tam informacja między innymi o pewnym znalezisku w toalecie. No ale to może za chwilę o tym, bo to jest taka historia, która mrozi krew w żyłach. Teraz u nas męskie granie orkiestra. Wracamy do podstaw, Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca.

polskieradio.pl i polskieradio24.pl. Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o ćwierć punktu procentowego do 5,25, co oznacza, że koszt kredytu w Wielkiej Brytanii jest teraz najwyższy od 15 lat. Inflacja na wyspach osiągnęła w ubiegłym roku najwyższy poziom od 41 lat. W czerwcu tego roku była niższa i wyniosła 7,9, ale była wciąż najwyższa wśród wszystkich najważniejszych gospodarek świata, przypomina Reuters. W odróżnieniu od amerykańskiego banku centralnego i europejskiego banku centralnego, które również podnosiły stopy w ubiegłym tygodniu o ćwierć punktu procentowego, Bank of England nie ma zamiaru sygnalizować, że seria takich podwyżek dobiega końca, aż do momentu, kiedy poziom inflacji będzie na satysfakcjonującym poziomie. Czytamy na polskieradio24.pl. Proszę Państwa, jak bezpiecznie latać dronami? To nowa kampania informacyjna związana z wykorzystaniem dronów w przestrzeni miejskiej, prowadzona przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Jej celem jest przypomnienie zasad lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Przed pierwszym lotem dronem należy pamiętać o tym, by, uwaga, zarejestrować się na stronie dronyulc.gov.pl, przejść bezpłatne szkolenie i test online, zapoznać się z instrukcją użytkowania drona, sprawdzić, gdzie można latać i zgłosić każdy lot w aplikacji Drone Radar. Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie drona ponosi osoba, która nim steruje, a w połowie maja tego roku doszło do incydentu w okolicach warszawskiego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Pilot lądującego samolotu LOT-u zgłosił dron o wielkości małego szybowca, który znalazł się kilkadziesiąt metrów od samolotu. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta na pół godziny. Więcej na ten temat na polskieradio24.pl. No i na koniec sprawa z Chorzowa. Mieszkanka miasta znalazła, uwaga, uwaga, 2,5-metrowego pytona siatkowego w toalecie. Wąż przeszedł z sąsiedniego mieszkania przez kanalizację. Wezwani na miejsce strażnicy miejscy nie byli jednak przygotowani do schwytania pytona. Dopiero Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego odłowiło zwierzę i przetransportowało je do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. Następnie gad trafił do swojego właściciela. Okazało się, że posiadał on jeszcze inne węże. Jeśli się okaże, że nie ma stosownych pozwoleń, to zostanie ukarany mandatem. Mam nadzieję, że państwa, że u państwa bez takich niespodzianek o poranku. Polskie Radio 24.pl. Zapraszam. Thank you.

Chodzi mu o to, żeby zabezpieczyć kulturowy dorobek na wypadek zagłady naszej planety. Traktuje też to księżycowe archiwum jako swoiste listy w butelce, adresowane do przyszłego pokolenia kosmicznych podróżników, którzy, jak on przyznaje, pomysłodawca, mieliby się z nich dowiedzieć, że pomimo wojen i pandemii oraz kataklizmów, ludzkość znalazła czas na marzenia i na tworzenie sztuki. A gdyby państwo budowali taką kapsułę czasu dla potomnych, to co by się w niej znalazło? 2 2 i 7 3. Z jakim usposobieniem państwo zaczynają ten weekend? 2 2 i 7 3. Także jeśli chodzi o to, co by państwo do takiej kapsuły czasu wrzucili a propos tej inicjatywy Kanadyjczyka, który chciałby dzieła sztuki umieścić na Księżycu dla potomnych. Za 4 minuty, za 3 w zasadzie u nas serwis.